Vieni, via. Vieni via di qui. A Quart FM parlem. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Parlem, un programa de converses presentat i dirigit per Imma Garolera. Bon dia a tots i totes en aquesta tercera emissió del programa Parlem. Avui tenim entre nosaltres en Carles Cors. Com deia el meu cunyat Jaume l'altre dia, i tenia tota la raó del món, la persona que ve... Ja li deien en Carles abans de començar a micro tancat. Sí, abans d'explicar la seva vida, què ha fet fins ara, motivacions, impulsos i rutines, que em digués amb 5 adjectius o amb una mica de descripció qui és i què ha fet. Perquè l'oient que està ara dient, què farem? Pues farem un programa d'entrevistes on el convidat ha triat 5 cançons que ha marcat la seva vida i una recepta de cuina. Hola, Carles, primer de tot benvingut. Hola, què tal? Com estàs? Molt bé, una mica nerviosa amb la taula, avui estic més sola que mai, però bueno, farem va, com puguem. Ens en sortirem molt bé, jo crec, eh? Home, tenim molta gent que ens està escoltant, eh? Molt en David, la Fanny, tenim bastanta gent que ens està escoltant. A casa meva també m'estan escoltant, o sigui que els saludem a tots des d'aquí i des del blog del programa, perquè ja saben que quan vulguin poden escoltar l'entrevista d'en Carles a través de Quart FM, ràdio Quart FM Parlem, blogspot.com. Digues, Carles. Doncs bé, per qui no em conegui, jo sóc en Carles Cors, tinc 29 anys, sóc fill de la Cellera, malgrat que visc a Girona, i em dedico doncs, a l'art, concretament a la música i al teatre, que són una mica les meves ocupacions, la música també a nivell pedagògic, ja que dono classes de guitarra a l'Escola de Música de la Cellera, que és un projecte que estem engegant. Paral·lelament a mil històries, una d'elles, i diria que la que té més pes ara mateix és la de l'Ecropia, que és una mica la que ocupa el meu dia a dia. Molt bé, molt interessant. Estàvem amb en Carles i tenim aquí els dos compacts de Le Croupier. I què vols que posem? Una cançó teva, una cançó de Le Croupier? Fiquem una cançó que has triat tu personalment? Va, doncs, ja que m'has posat deures i els he portat fets, que m'agrada molt... Que la primera que volíem posar, ho hem de dir, era d'en Jorge Drexler, que jo soc gran fan número 1 d'ell, i ell, a més, el coneix i em fa molta enveja, però bueno... Sí, i l'arxiu ens ha jugat una mala passada que... S'escoltava bé, però llavors a l'hora de passar amb el programa que tenim el Jarless Show per poder-ho escoltar aquí en directe, no s'ha pogut ser. Però bé. Però has tret una altra que també remou molt les entranyes i algú per dintre. Quina sí, cançó és? Jo crec que sí, és una cançó que és The Blower's Daughter de Damien Rice, que és un autor que vaig conèixer arran de la gran pel·lícula Closer, que la peli té unes escenes molt potents amb aquesta cançó que té un pes dramàtic molt important, i arran d'això doncs vaig descobrir aquest autor que m'agrada molt i que ara tinc tota la seva discografia i que el trobo molt interessant i bé, és una cançó de les que ha marcat una part de la meva vida, diríem. I ara, si algú no l'ha sentit mai, prepareu-se, tanqueu els ulls i disfruteu-la. It is just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is. The shorter story. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. So it is, just like you said, it should be. We'll both forget the breeze. Most of the time. can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my Ja ens sap greu tallar les cançons, però és que en Carles Cors té moltes coses interessants per explicar i per compartir, i aquesta cançó és brutal, però com que la ficarem al títol al blog del programa, la podeu tornar a escoltar a Spotify, la podeu buscar el videoclip pel YouTube, el que us vingui clar. De gust. Avui dia és molt fàcil, no? Avui dia és una meravella, sí, sí. Realment. Spotify ha canviat la consciència de molta gent, sí, a l'hora d'estar treballant i poder dir, què tinc ganes d'escoltar ara? Sí, sí. Què te'n faig? Què busco? Què escolta la gent? Sí, sí. És una increïble. Gran eina. I més a més és legal, o sigui que ja és l'hòstia. Per això, vull dir que han fet la feina ben feta, no? Sí. Bueno, parlàvem per conèixer una miqueta més en Carles, que ens parlés una miqueta què l'ha portat a viure el que està visquent ara. I això es remunta a la seva infantesa amb un pare com el que té. Sí, sí, absolutament. De fet, qui és el teu pare? Explica-ho a l'audiència. El meu pare és en Ricard Cors, de la Cellera de Ter, de tota la vida, i que també es dedica a la música. I que, esclar, jo des de petit tinc fotos amb 3 i 4 anys en guitarres sense cordes de joguina, tocant i cantant per ser com el meu pare, no? Aquella època un pare és com el teu Déu, no? Com el teu camí. Llavors veies que el teu pare anava pels escenaris i per les ràdios i, ostres, de gran vull ser com el meu pare, no? I la qüestió és, doncs, que em va marcar molt i jo volia anar a tocar amb ell, i volia anar a les entrevistes amb ell, i a casa sonava molta música de la seva i de la que ell consumia, no? I llavors sempre dic que potser, molt probablement, si no fos pel meu pare, jo ara no estaria fent música. És de mal dir, però és probable que sigui així, no? Molt bé. I què vas, la teva infantesa, què vas fer? A quina escola vas anar? Jo vaig anar a l'escola Vall dels Àngels d'anglès. Anglès. Tot i ser de la Cellera, sí, érem de la meva generació, del meu curs del 81, érem 5 o 6 companys, no, 4 o 5 companys de la Cellera que anàvem a escola anglès. No? Els pares s'ho muntaven i ens portaven i ens venien a buscar. I vaig tenir una mica la doble sort perquè vaig fer els companys anglès, però per altra banda tot l'extra escolar ho feia a la Cellera, no? Des de l'esplai del Casal d'Estiu, a l'agrupament Escolta, a Doctrina, que anàvem en aquella època, no? El catecisme... Per a fer la comunió. Exacte, per fer la comunió, això en els pobles que no falti. Ara ja no tant, però llavors... Encara jo em vaig fer-la i estàvem a la ciutat, vull dir que... Sí, sí, sí. Estar a tot arreu, estar en genèric. Estar a tot arreu. I llavors, per tant, tenia la meva colla d'amics anglès i la meva colla d'amics de la Cellera, no? I bé, això també em va servir per conèixer una mica més de gent i moure... a més, anava música mer, o sigui que el que... Tenies tota la comarca, sí, ben... Sí, Cellera anglesa mer i tenia una mica tres ambients diferents, no? Anava a l'escola de música de mer, que en tinc molt bon record també ja de petit, on aprenia guitarra i llenguatge musical. Bueno, és una etapa que en tinc molt bon record també. I veia que aquesta era la meva infantesa entre els estudis, l'esplai i la música, sobretot. I grups de música comencen? I com comencen? A tocar jo en grups de música. Bé, començo jo als 8 anys, faig la meva primera cançó. 8 anys? Que és un gran hit que es diu No mateu els animals, que encara en algun concert de Petit Fus... Ah, a mi em sona. No sí. Mateu veus com els animals. Home, és que jo havia seguit molt en Carles i els seus grups. Vull dir, sí, que haig de reconèixer, sí, sí, que la meva adolescència va formar part de la Exacte. Cellera, anglès i totes aquelles comarques que, sí, anàvem, sí, a veure'ls. Tenim punts en vegades. Comú, eh? Sí. Doncs a vegades en Petit Fus, quan es petava una corda de guitarra i passava alguna que havíem de fer temps, li dèiem a en David Planes, que era el més pallasso. David, fes alguna per fer temps, no? I en David, per una mica el pèl, una mica en guassa, agafava la guitarra i feia la primera cançó que jo vaig fer, que era aquesta, No mateu els animals, amb l'A major, l'A i re, només. Vale, Déu-n'hi-do, per tenir 8 anys, la veritat. Sí. I això va anar passant concert rere concert, era un moment que tothom sabia aquesta cançó, no? Jo ja tenia els meus 16, 17, 18 anys, però aquesta cançó encara ens acompanyava. I encara aquest desembre passat vam fer un concert Memòria Petit Furs, que feia 10 anys el primer disc, i vam tornar a fer aquesta cançó. De fet, jo tenia la memòria històrica del, sí, del disc dur extern de dintre, i realment... Sí, sí, sí, sí. I aquesta va ser la meva primera petita peça musical, no? I diguem, jo el meu primer grup o així es remuntaria als meus 13, 14 anys. Era com una dèieu? Bueno, era el, com... El, els antecedents... Abans de Petit Fus, vale. Vam començar dient-nos Sants Innocents. Llavors vam descobrir que n'hi havia uns que s'ho deien per Mallorca i vam posar-nos Epoetae. gran nom. Poeta, venia d'aquí. I després, degut a la pressió de l'entorn d'on teníem aquest nom, va sortir a Petit Furs. I de què surt Petit Furs? Petit Furs surt de que en Jordi Puig, el cantant, en aquella època estava estudiant hostaleria, i estàvem buscant nom perquè no ens agradava Poeta. I me'n recordo que en Jordi va arribar un dia d'hostaleria que s'havien passat la tarda fent Petit Furs. Ah, que són aquelles petites, les pastes, de reposteria, sí, no? Sí, sí, de reposteria, que els britànics ho combinen molt a l'hora del te, o en els casaments aquí a vegades també ho donen com de digestiu, no?, de postre. I en Jordi s'havia passat tota la tarda fent Petit Furs i va dir, ja ho tinc, Petit Furs, no? I a part que és un acompanyament, doncs nosaltres proposàvem un acompanyament musical. I això, amb els meus 14 anys ja teníem Petit Furs engegat. I és una època que recordo que molts dels meus amics demanaven tenir una moto o així, jo demanava tenir una guitarra perquè em feia molta il·lusió, perquè, bueno, tu ja em portàvem, xiques, no? Però la guitarra em feia il·lusió tenir-la i tocar-la jo. I d'aquí comença una mica l'aventura musical que m'ha portat fins avui, de fet, no... Però entremig has estudiat coses per fer d'actor, no?, també? Sí, sí, bueno, hi ha molts fons oberts, hi ha la carrera universitària per una banda, i llavors ja... Què has estudiat? Jo he fet magisteri musical a l'UDG, i llavors he fet la llicenciatura a l'Autònoma d'Història i Ciència de la Música. Musicologia, no? Altrament dit musicologia, que molta gent no sap. Vas fer amb la Montse Vinyes? Sí. Ah. Sí, sí. Saludem a la Montse Vinyes des d'aquí, si n'està escoltant. No, crec que està a París, perquè està voltant món per Europa. I encara està voltant? Sí. Arriba... S'ha fet una excedència? Més o menys, sí. Arriba... Bueno, això no interessa a ningú, de fet estem aquí... No, però segurament bueno, però que ens escolta la coneix, no? I tant, i farà gràcia. I arriba la setmana que ve la Montse, i ha fet una cosa que està molt bé, que jo també m'hi he enganxat una mica, que és fer el coach surfing, que des d'aquí ho recomano a tothom, que és fer-te un perfil a una pàgina específica d'internet, no?, i poder voltar pel món a casa d'altra gent. Com l'Hospitality, no?, aquella pàgina que hi havia, sí, més o menys sí, el mateix. Sí, molt semblant. Jo encara la setmana passada vaig estar a París, a casa d'un senyor... Mira, l'Irene Bosch, que també ho fa, això, rep gent a casa seva. Jo també, aquest estiu n'he rebut. Aquest estiu he rebut polonesos i lituans. Home, és una molt bona manera de viatjar sense moure't, sí, de casa, no? Sí, sí, sí. I practiques l'anglès, t'expliquen coses del seu país i de sants, tu n'hi expliques els seus, els hi fas un pan tomat, els agrada molt. I llavors jo, per exemple, la setmana passada estava a París a casa d'un senyor, doncs, que ens va deixar a casa seva. I està molt bé. La Montse porta mig any amb el seu company en Quim, voltant pel món, tocant i fent couchsurfing. Ho trobo una experiència brutal. A part que et salvies molts diners, només l'experiència bonica d'estar a casa... Què millor que arribar a un lloc i anar a casa algú, sí, no? Sí, sí, però vas arribar a un hotel que és molt fred, és una molt pensió... Fred, sí, sí, que te poden portar llocs, clar, que probablement no apareixen a les guies turístiques. I que no, no? Descobriries tu estant 3 dies en aquella ciutat. Exacte. Si t'hi passes un mes, potser sí que ho trobaries, però en 3 dies és molt fàcil així. Sí, sí, sí, no, està molt bé i recomano... Però realment, el bo d'internet és aconseguir fer coses bones, sí, no? Sí, aconseguir fer el món una mica més petit, no? Sí. D'aquesta manera. Que... O com a mínim que la gent es pugui apropar sense haver-hi un intermediari que et cobri diners. Exacte. A canvi d'alguna cosa, exacte, no? Exacte, no? La funció social ha quedat molt més a l'ordre del dia. I està molt bé, recomano molt aquesta experiència. I això, anàvem acabats fent musicologia, sí, amb la Montse, és que ens anem anant, però està molt bé. I res, i després, o sigui, jo vaig estar un parell o 3 anys fent de, clar, professor de música, primària i també secundària, però va arribar un moment que la vessant artística, diguem que pesava més que la vessant docent, i la cosa d'hores era molt difícil de combinar, i vaig haver d'escollir, no? Continuar amb la docència o continuar amb la vessant artística, o bé baixar el llistó de l'artística, no?, per poder buscar una compatibilitat. I després de moltes reflexions vaig pensar, ara no tinc cap fill, no tinc cap hipoteca, no tinc gaire responsabilitats, és el moment de disfrutar de les meves inquietuds artístiques, que com tu deies són la música i el teatre, i potser quan tingui 40 anys amb una hipoteca i 2 fills, qui sap, llavors sí que... Bueno, i a vegades millor arrepentir de les coses que has fet que exacte, de les coses que no has fet, sí, no? Sí, sí, llavors sí que necessitaré 14 pagues i un horari guai. O no, o perquè no, no com està el món, jo no sé com anirà les coses, exacte, coses, no? Potser ni hi arribarem, però va, hem de mirar que sí, i és una decisió que n'estic molt content. Ara ja fa més de 2 anys que visc de música, de teatre i això, i em sento molt més realitzat. Home, aixecar-te content i anar a treballar content. És el més important, que només vivim una vegada, tu. Si no fem el que ens agrada, ja, bueno, viure amargat és una putada. I per desgràcia hi ha molta gent, que ara tornava en tren, que tinc una senyora, està molt amargada al meu costat. Bueno, era gran o jove? Devia tenir uns 40, 40 i pico. Jove, tenia, per la gent de 40, sí, que sí, ens està, sí, escoltant. Sí, sí, jove, jove. I tenia unes converses per telèfon que pensava, ostres, aquesta senyora avui no ha dormit gaire bé, no? I penses, no sé, és important, no?, viure intensament que t'agrada i el que fas i disfrutar. I si no canviar-ho, no? Passa que a vegades fa por, la gent té por, i la por bloqueja, i dius, això que tinc és segur. Dius, ja, però és que no hi ha res segur en aquesta vida. Exacte. En el fons no hi ha res segur. Ni els teus pares que treballaven 40 anys de la mateixa empresa. Sí. Ara ja s'ha vist que això és impossible, sí, no? Sí, sí, sí. A part de que es valora molt l'experiència contínua d'anar molts tastets. Exacte, moltes... anar provant, i això també t'enriqueix com a persona i conèixer gent i voltar món és important. Carles, ficarem una altra cançó perquè portem 19 minuts parlant i hem ficat una cançó de 2 minuts. Potser els oients diran, podeu callar un moment, sisplau. La segona cançó que ha triat en Carles és Walk on the Wild Side, de Lou Reed. Per què ha fet aquesta cançó? Doncs perquè em recorda bastant a l'època dels 18, 20 i pocs, no? Devia ser l'època que vaig descobrir aquest autor i m'agrada molt tot l'univers de Lou Reed. De Lou Reed és un univers així també obscur, és un personatge inquietant, no? Que té un trastorn bipolar que crec que a vegades traspua per la seva estètica i el trobo un tio molt apassionant que guarda certs punts en comú amb certs punts estètics que a mi m'agraden també de Le Croupier, no? És un referent i per això he triat aquest tema. Llavors parlem de Le Croupier, tenim els descompacts, intentarem posar llavors tastets petits a cada cançó i inclús explicar com les heu escrit i per què els heu fet. D'acord, passa que Le Croupier després de Lou Reed és una mica... No, però bueno, agosarat, però el que passa és que avui ara és el que tenim. Intentarem estar a l'alçada. Sí, sí, home, sí, sí. I tant. Anem a disfrutar-la. Vinga. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey. Vieni, vieni. Vieni via di qui. A Quart FM, parlem. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. Parlem, un programa de converses amb Imma Garolera. Aquí seguim en directe amb en Carles Cors, disfrutant de... aquesta fantàstica hora de conversa, explicant una miqueta els teus orígens, i ara ja estava una miqueta en la teva... Ja estàs començant a fer música, ja has tingut el petit furs, i comença... Com sorgeix Le Croupier? Anem una miqueta ja... Doncs Le Croupier sorgeix, diguem que petit furs acaba el 2002-2003, més o menys, no? I jo em quedo una mica amb la necessitat i les ganes de seguir... Jo escrivia gran part de les cançons de Petit Furs, o una bona part de les cançons, i no perquè s'acabés Petit Furs vaig acabar deixant-ho fer, vaig deixar de fer-ho, diguéssim, no? Perquè per mi escriure una cançó és com una necessitat una mica vital, una mica primària. I per tant, després de Petit Furs jo vaig continuar escrivint cançons i guardant-les allà en un calaixet, la majoria d'elles en llengua castellana, per una qüestió de musicalitat i d'influències. I això era el 2003, 4, 5, 6, i el 2006 vaig dir, no puc més, que necessito treure-les a la llum, ensenyar-les, compartir-les, no? I com aquell qui no vol la cosa, bueno, aquestes cançons jo les havia anat gravant en un programa d'enregistrament. Tu sol? Sí, sí, sí, una maqueta a casa, que jo feia les bateries, els baixos, els pianos, tota una mica la història. Una cosa bona de la capacitat dels ordinadors actuals, sí, no? Sí, pot ser sí, Ombra Orquesta. No, no, exacte. De fet, el segon disc comença amb una cançó, diu l'Ombra Orquesta, perquè avui dia està una mica a l'abast de tothom, sí. No? I m'havia anat enregistrant fins que em va, com aquell qui no vol la cosa, sense cap mena de pressa, em va quedar una maqueta casolana. Com que m'havia passat moltes hores, doncs estava bastant treballada artesanalment, no? I, bueno, i l'ensenyo a uns amics, en Xavi Puig, el bateria de Petit Furs, per exemple, no? Que bueno, és un músic que sempre m'ha acompanyat i que em fa molta il·lusió, i ostres, i em van anar animant entre tots, no? En Benny, el baixista, ostres, això, per què no fem alguna cosa, no? Per què no tal? Que sona bé, que sona bé, sona no? Sona bé, sona bé. I amb aquelles coses que tenim un amic comú, en Marc Parrot, hòstia, això... Marc Parrot, tothom el coneix, Marc Parrot. Moltes... Era el xaval de la Peca. Exacte. Però ara va fer un gran programa a TV3, que és el Casal Rock, que va entrar a les nostres cases i ens va enamorar. A tothom a la butxaca. I va enamorar tots els avis, i el veia una persona emocionada, i jo plorava quan veia Marc Parrot plorant a casa. Sí, sí, sí, sí, sí, no, no, és un gran paio. I això, aquesta maqueta, vaig tenir l'ocasió de poder-li ensenyar a casa seva i això, i a en Marc li va agradar molt i em va transmetre una il·lusió. L'entusiasme, no? L'entusiasme de... És molt encandilador, a més en Marc, doncs va, fem un CD d'això, hòstia, que li va donar trempera, i a mi més, evidentment, i bueno, i vaig començar amb en tots aquests que m'havien animat, va, ja que m'heu animat, doncs ara ajudeu-me a instrumentar tot això, i això. Sí, sí. I que els vas passar la maqueta, que sí, ells extraguessin sí, sí. Una mica exacte. Les partitures a partir de la exacte. Maqueta. Vaig fer el CD, un CD per cada un, amb en Toni de Torroella, el pianista, i gent molt maca, gent que ja coneixia, gent que vaig conèixer arran d'això, i va ser un moment molt bonic perquè tothom anava dient la seva amb el seu instrument. No? Uh-huh. Aquelles cançons que jo havia estat treballant durant 2 anys a casa, doncs a cop en Toni amb el piano la veig així, en Xei amb la bateria la veu així, i d'aquí doncs fem una feina molt bueno, maca. Cada part creativa, cadascú la pot aportar exacte, també, no? Que és exacte, bonic. És una part molt, molt especial. I amb això anem treballant amb en Marc i anem provant fins que a l'estiu del 2007 entrem als estudis d'en Marc, que són fantàstics. A Barcelona estan. Sí, està en província de Barcelona, entre Barcelona i Vic. Un poble que es diu Sant Quirze de Safaja, que el primer que te'l diuen no, normalment no l'ha sentit mai, no? Però costa arribar-hi, però val la pena un cop ets allà, és molt maco. I allà a l'estiu del 2007 comencem a gravar doncs, el primer disc sense dir-nos Le Croupier ni dir-nos... Eren Carles Cors amb uns amics que anàvem a gravar, però sense moltes pretensions, tampoc, no? Senzillament ens agradava i teníem ganes de fer-ho. I veia de cop el disc on s'hi va anar apuntant, per exemple, un amic madrilen, l'Eduardo Laguillo, que és un gran arranjador, un gran mestre de Madrid, que ha treballat amb AUT, Temps Serrat, en gent molt important, que li va agradar i va fer venir un quartet de corda fantàstic, va fer uns arranjaments i la cosa va anar creixent, una no? Mica, no? En Marc també hi va posar molt de la seva part, tota la història, i bueno, i de cop vam tenir doncs, un disc que n'estàvem molt contents i que parlàvem amb Marc, dèiem... Hòstia, tot són històries de gent, no? Com si haguessis anat agafant a l'atzar doncs, la història de la Doña Enredos, de la Virginia Woolf, de personatges que m'envoltaven a mi a la meva vida al carrer, en una pel·lícula, una novel·la. Dèiem, has fet una mica com la feina de Croupier, no? En quant a metodologia, que el Croupier, amb molta discreció, que és la seva columna vertebral, diguem, intenta saber amb què juga la gent, no? Intenta ser discret per controlar molt la situació. I en quant a motivologia ens va agradar i vam dir, mira, ja tenim nom, Le Croupier. I aquí, i així és com neix, i llavors vam fer concerts de presentació, videoclips, fins avui que ara és el segon disc, però ara estem en el primer. Sí, sí, sí, anem Tenim una cançó, Virgínia, que la tenim en castellà, llavors diem a tothom que qui vulgui la pot tornar a sentir en català, que és l'última, la cançó número 11 del CD. Del primer disc, sí. L'escoltem, la disfrutem, i llavors seguim preguntant coses en Carles sobre Le Croupier. Se miraba la vida en silencio desde el lado opuesto. quitaba la ropa a menudo pensando en su sexo. Se encogía rastreando sus gestos delante del espejo. Se vestía de ciega al pensar en su propio deseo. Escapaba escribiendo, se veía despacio. Sin embargo, en aquellos entonces las horas pesaban de más. Se escribía el guión de su vida, ensayando de veras. Culminaba su obra dejando veneno en las letras. Encendía un cigarro, humeaba sus dudas y seguía a cuclillas por no dar que hablar a veces. Caíste del cielo, tropezaste con tus pensamientos y tuviste que disimular. Virginia, aprendiste a querer entre líneas, a besar escondiendo las vigas que dejaba tu amor al pasar. Arañaba su alma escondidas de sus pensamientos. Acusaba sus dudas en forma de besos secretos. Regañaba sus miedos, escondía las voces que gritaban pidiendo permiso a otros amores. Ja ens sap greu tallar les cançons, però ho dèiem ara amb en Carles. Tindreu apuntades en el blog els títols. Podeu anar a l'espoli i soltar els dos CDs tranquil·lament a casa. I ara tenim la sort de tenir en Carles aquí, que ha vingut amb molt de gust. Home, pues anem a parlar amb tu i a compartir una miqueta, que m'ha dit que aquesta cançó és per la Virginia Woolf. Com... Sí. Per què et vas inspirar amb aquest personatge? Què va passar a dintre teu? Doncs va passar que tenia la roda de cors, o sigui, tenia la cançó a punt, sense cap història per vestir-la, no? Amb un vestit pendent de posar. I de cop entro al cine a veure Les Hores, una pel·li que recomano molt, que ja deu fer 7 o 8 anys de la seva estrena, pel cap baix, protagonitzada per Nicole Kidman i Julian Moore, entre altres, i em va fascinar molt la pel·lícula, la història de la biografia de l'escriptora, que jo no coneixia massa en aquell moment, i vaig trobar que era molt bèstia el que havia viscut aquesta dona a l'època que ho havia viscut, sobretot. I va ser arribar a casa, sortir d'aquesta pel·li bastant colpit, perquè a més em va agradar molt com estava feta, i em va sortir la lletra. Sí, sí. I és d'aquelles vegades que escrius la lletra i sembla que estigui escrita en algun lloc de dintre teu, no? A vegades passa que... O vas cagut a la dicti, no? No t'ha passat mai? Sí. Que dius, per què surt tan ràpid? Sí. I a vegades, altres vegades, no surt. No? És com si la musa estigués allà... Exacte. Ja te la canto, no? Sí, és curiós. A vegades passa que ho has de buscar molt i a vegades... És com si estigués fet en algun lloc de dintre teu i agafes el boli i comença a sortir. I és molt guai aquesta sensació. Passa poc, almenys a mi em passa poc. Perquè hi ha aquella frase de Picasso que diu la inspiració existeix, però t'ha de trobar treballant. No? I estic molt d'acord. I mira, aquest cop em va... Suposo que el fet de treballar molt fa que al final puguis recollir el fruit. Suposo que sí. I llavors, el bo d'aquestes coses que vegada. Sí. I llavors t'has de tornar a currar molt perquè et torni a passar. Exacte. Perquè si no, series un pedant, exacte, series un insuportable. Sí, sí. I pensaries que... Un patillero. Sí, sí, sí. Llavors, a vegades l'ego també et fa això, no? Exacte. Dius, bueno, tu que et veus de terra, que encara que no en sé. Que som qui som, qui som i estem aquí. Ja. M'explicava en Pere l'altre dia que li preguntava coses de tu, perquè te coneix, que ha fet algun videoclip, sí, de la copia del primer. Sí. I me diu, ostres, diu, pregunta-li, diu, perquè ell extreu les cançons de les emocions que té mentre actua. Diferents personatges que ha fet mentre ha actuat. Sí, això és una de les altres fonts. A mi sempre quan escric la part que em costa més és trobar de què parlo, saps? M'agrada una mica fugir del tòpic i no explicar-ho des d'una altra perspectiva, no? Perquè me poso a la ràdio i sents moltes vegades, t'estimo, no em deixis, ja saps que està molt bé, però que tinc la sensació d'haver-ho sentit massa vegades ja. Està molt gastat, potser, sí, ja, no? I llavors intento ser molt cautelós a intentar no caure al tòpic I buscar molt les històries que trio. I una de les fonts que tinc és aquesta. Estic amb la companyia de teatre 4 Produccions, que hem fet 4 muntatges ja, de Backroom, L'última habitació, El despatx i L'Apex Sidin, i en totes elles he fet un personatge, no? Doncs, per exemple, el meu personatge de Backroom, que era en Charlie Cooper, és la cançó que obre el primer disc de L'Ecropia, Charlie ofrece ternura, no? Que era un noi que es guanyava la vida en un local de prostitució masculina homosexual, que és un noi basat en fets reals, és a dir, que existia de veritat i que va morir mentre gravàvem el CD, vull dir que té un sentit important aquesta cançó, o té, si més no té un pes especial per mi. O, per exemple, el meu personatge de L'última habitació, que hi ha una cançó també en el primer disc que es titula L'última habitació, o un dels personatges de l'obra El despatx, no? Que també està en el segon disc. I com et sorgeix la cançó? Fas l'obra i després un dia estàs a casa, vas pensant en les emocions que et faran fer parlar el personatge i te surt les frases, o surt a trossets i llavors ho fas una unió? O sí, depèn de la cançó? Va, és més m'agrada parlar del... Em serveix una mica per imaginar-me el personatge, no? Més enllà de l'obra de teatre, no? Vale. És a dir, intento parlar de... O sigui, sempre els escric després d'haver-lo fet moltes vegades. En Charlie el vaig escriure, havíem fet més de 130 funcions de Backroom per Catalunya, Balears i València, i arriba un moment que forma part de tu, no? Aquella persona. I pots fer parlar quan vulguis, sí, no? Sí, i que s'acaba, i que hi ha un comiat, no? I és com un petit també tribut a aquest personatge. Un petit homenatge, no? Dir, una part sí, de tu. Sí, i l'immortalitzes amb una cançó que queda allà perquè ha estat una part important la meva vida, i explicant alguna cosa d'ell que potser va més enllà del que es pot veure en el text teatral, no? Però te l'imagines al cap d'uns anys o uns anys abans, no? I el mateix amb L'última habitació. I, bueno, és una manera d'immortalitzar algú que t'ha acompanyat dintre teu durant un temps. Per mi. Home, l'obligació és que és complet, també, no? Com a actor fas una feina i després, com que tens les habilitats suficients, sí, com per transportar-ho a la música i poder escriure una cançó. Sí, sí, tanques una mica el cercle. No? Sí, sí, sí, no, està bé. Poder seguir aprofundint, sí, cap a dintre, en el fons el que fem tot és rascar una miqueta a veure què hi ha, sí, sí, i pots sí trobar en diferents àmbits que pots fer-ne, sí, no? Tot això que tens. És una sensació molt xula, és gratificant. Sí, sí. Que guai. Escoltarem una altra cançó perquè ens ve molt de gust sentir... Després de, ves? És curiós a vegades, quan coneixes la persona que fa les coses, a mi ara em ve de gust ficar-me a casa i agafar els compacts i anar entenguent més a partir del que m'has explicat, per escoltar les cançons i venir-vos a veure en directe. Clar. Que això en parlarem del directe també, que hi ha molta feinada i molt ben feta. Va, ara va. Posarem la cançó Bodas de Hormigón. Sí. Aquesta per què? Explica'ns una petita pinzellada abans de posar-la. Bodas de Hormigón és la cançó que tanca el primer disc, m'agrada molt, i col·labora l'orquestra Fira Luce, que m'agrada molt, que són bons amics. I parla, doncs, de que bé, hi ha parelles que celebren les noces d'or, n'hi ha que celebren les noces de plata, i n'hi ha moltes que en silenci celebren les noces de formigó, no? Que són parelles més silencioses i més agres de passar, no? Que potser són les que se celebren més i les que es parlen menys. Doncs ho has dit tot, anem a disfrutar-la. La llevaba a los mejores restaurantes, la llenaba de palabras bien sonantes por ti, le decía en voz baja por ti, mataría. Surgieron otras pasiones por ti, le decía el gin tonic por ti, mataría. Y ella quitándole el polvo al televisor, frágil recuerdo su foto de boda en color. Bodas de hormigón. Su cerebro se atascaba con frecuencias y hoy se decía a sí mismo si hoy la encontrara con otro al llegar. Mataría. Y ella asustada delante aquel televisor, seguim en directe amb en Carles Cors, el programa Parlem a Ràdio Quart, i estàvem parlant una mica tancat amb Jorge Drexler, que a mi m'encanta, i en Carles també, i bueno, d'aquestes cançons, i com a vegades això, no, els músics expressen la sent inconscientment o conscientment, com una miqueta pompartejar la seva part interna, pues, sí, el que li està passant en aquell moment, no? I en Jorge Drexler, a 12 segundos de oscuridad, explica, justifica la seva infidelitat i la seva separació una miqueta, sí, no? Sí, a través de cançons, de moltes maneres. A més, el bonic que té Drexler és que fa una cançó per la seva dona, per la seva ex, sí, sí, sí, no? Sí, tu corazón va sanar, no? És el que més bonic de dir-li a una persona que te'n vas, però que vols que estigui bé. Exacte. i que la vida li anirà bé, que sí, tot, sí, en aquest món tot acaba passant, no? Sí, sí, sí, no, realment la part expressiva, en aquest sentit, estic molt d'acord, no? Perquè sí que la grup intenta agafar històries, però jo sempre en guardo petites parcel·les del disc per expressar coses a nivell personal. Als dos discs de Le Croupier hi ha algunes cançons, tres o quatre més a nivell autobiogràfic, de coses que t'han passat en aquell procés, en aquell període temporal, no? Perquè, bé, a vegades potser no ho expliquem cantant, però ho expliquem xiulant, no?, d'alguna manera, i llavors... Bé, i també tens un sistema, no?, una vàlvula d'expressar-ho, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. I llavors el curiós és quan expliques alguna cosa, molta gent s'hi sent reconeguda. Exacte, perquè sí, sí, tots ens passa, no? A tots ens passa. Ningú neix a ensenyar, tots, sí, ens passen, sí, misèries, i tots fem el que, sí, podem, no?, en aquesta vida. Està claríssim. Llavors és una manera de dir, ah, vale, va, no?, mal de, sí, mucho consolé tontos, exacte, no? Exacte. Però bueno, parlem del boom del segon compact, perquè me deies que heu tingut uns 20 bolos del primer, però del segon ja en teniu més que del, sí, sí, del, sí, primer. Sí, la cosa pinta bastant bé, estem molt contents. El disc va sortir fa 15 dies, es diu Presunto Tocador, i per cert ja està a les botigues, però si algú se li acudís anar a comprar un disc... Fer el fet romàntic, el romàntic. Teniu el Spotify, sí, sí, però bueno, quan sí, us donen de cada compact? Uf, que és un 10%. Sí, sí, però ara és a dir, no sé, ara no t'ho sabria dir, però... Bueno, però si no, els que els comprin per l'Spotify, sí, que també us donen alguna cosa, no? Exacte, sí. No, està bé que es valori la feina que hi ha darrere. A mi m'agrada molt internet com a eina per descobrir. Sí, però a vegades també, per exemple, en Drexler me'n compro els fumacs, perquè m'agrada tenir-los a casa, m'agrada tenir, obrir la caixeta, mirar el disco, qui, sí, han dedicat, sí, sí, vull dir que... Pel romàntic, i tampoc és, sí, tant, sí, senyores i senyors. No, quan val aquest compact a la botiga? 10 euros. 10 euros. Sí, sí, sí. És un menú. No, sí, crec que internet està bé com a eina, però llavors està bé que hi hagi una consciència de la gent de... Que hi ha gent que es dedica a aquestes coses, no? Intentar pensar bueno, que al darrere hi ha una feina, hi ha una gent que vol viure d'això. Jo no em puc arreglar el cotxe per internet, no puc anar al mecànic per internet, llavors està bé que també hi ha gent que valori que això com a ofici, no? El contador d'històries, el contador de cançons també pot ser una feina, i per tant cal recolzar-la. Parlem dels directes que esteu preparant amb Vitalafani, que els saludem des d'aquí. Sí. Què voleu crear? Perquè m'explicaves quin és el vostre concepte, no? Sí, bé, la qüestió és que un cop vam tenir el projecte engegat i les cançons fetes, teníem dos camins a seguir, no? Un era, bé, presentar-lo, doncs, honestament, amb uns texans i una barreta superguai, i l'altre, doncs, era buscar un embolcall... Una atmòsfera, no? Crear una atmòsfera perquè el públic... Sí, sí, sí. I aquí és on entren en Vit i la Fanny d'Art Estudi, de Sal, que fan una feina fantàstica a nivell de crear tot un imaginari crupieril, diguem-ho d'alguna manera, on, bé, on hi ha una elegància, romanticisme decadent a la vegada, no?, que fa que Le Croupier, tot i que el més important siguin les cançons, aconseguim també entrar per la vista, no? I llavors el directe Le Croupier està molt pensat a nivell de, doncs, de vestuari, de ritme escènic, de trets o de projeccions que per el dimecres al circ estarem unes projeccions fantàstiques. El circ, la temporada alta, que això també és una passada, actuar a temporada alta, sí, Girona, perquè és un festival de referent. Exacte. Europeu, pràcticament. Sí, sí, i forma, no? Està englobat dins aquests... No. És una passada, sí, no? És una programació fantàstica i ens fa molta il·lusió, diria que ara és una mica un dels... Serà una de les dates que recordarem sempre a Le Croupier, perquè el dimecres que ve 27 presentem el segon disc dins un lloc tan especial com és el Cirra Lui i dins un festival tan xulo com és temporada alta, no? I llavors, esclar, el Cirra Lui t'ofereix un escenari ja d'entrada fantàstic que, sumat a la feina d'en Viti... Com és l'acústica dins un... Molt malparida. Sí, anava a dir... Sí, sí, que ha de ser malparida perquè són lones, no? Sí, sí, i... que dius, quin, tan bé que sonaria a l'auditori o al teatre, ja, de ja, opcions que teníem també, però... Prefereixo pagar el preu aquest del risc, val, a l'espai que t'ofereix, perquè és que l'estètica d'un circ, i especialment del Reluí, respon perfectament a l'estètica que busca Le Croupier, no? D'aquest romanticisme decadent, d'aquesta modernitat antiga, d'alguna manera, no? I sí que són unes lones que, per la seva alçada, sobretot, fan que les freqüències acústiques puguin jugar-te una mala passada. El que passa que tenim un tècnic que és fantàstic, que es diu Albert Cordada, i que... Aquí. Que com que el saludem des d'aquí, que estic segur que ho farà sonar tot fantàstic. I a mi te la fan i que agafin algun material, sí, que absorbeixi molt el so, no? En Vito segur que de la butxaca màgica, que diguem, té un esprai això, amb un esprai ho fa sonar tot bé, perquè sempre té alguna eina, algun invent preparat, eh? Per no quedar-nos a curs, i la conversa és molt agradable, però tinc ganes d'escoltar una mica més aquest compact, posarem sí. Presunto Tocador, la cançó número 13, i la posarem en català. D'acord. Vale? Perquè, bueno, explica'm per què aquesta cançó, primer. Aquesta cançó dona nom al segon disc i col·labora en Schwarma, i és la història, bueno, suposo que escoltant-la ja s'entendrà, i és una història bastant ambigua, que prefereixo no explicar-ne gaire res perquè hi ha dues lectures paral·leles i no vull condicionar ningú, vull dir que la gent l'escolti i em faci la seva... escollir la seva opció. Molt bé. Presumpte tocador de presumptes senyores que presumptament s'escaparen de falsos judicis, presumptes calúmnies maldestres a falta d'ofici, allà on la ingenuïtat amb candi tremolor desdibuixa el seu traç. Presumpte encantador de presumptes petjades que presumptament presideixen les sales d'espera. Presumpte disfressa d'amor que no amaina la fera. Sense voler l'amarga sensació d'una treva en repòs. Mai va saber del cert com escapar d'un imprecís naufragi absurd a contratemps. Presumpte tocador de presumptes senyores presumpte estafador de presumptes croades presumptament prefereixen sentir-se batudes. Presumptes estafes fallides. Em sap greu tallar i encara diu talla, talla. Bueno, ficarem els títols en el bloc del programa i els podeu tornar a escoltar. Exacte. I disfrutar. I ara em deia en Carles que sabien que s'haurien de dir les entrades pel Sir Rayo dimecres que ve, però han obert una nova grada, que hi ha 200 entrades més. Jo hi penso anar, aquest vespre vaig saber que així compro dues entrades per anar a veure sí. Le Croupier, o sigui, comprem-les i així acabem d'emplenar tot, gent que ens està escoltant, i així veureu en Carles i em veureu a mi, que no sabreu qui soc perquè m'heu sentit però no m'heu vist mai. Exacte. Però podem reconèixer-ho pel públic. Exacte, serà una manera d'ubicar-nos, eh? Això, sí, això. Sí, sí. I en Carles també, sí, d'haver-lo sí, escoltat sí. I haver-lo vist després sí. Cantant. Seré el noi d'entrant a mà dreta, jo. Va. Vale. Ficarem la secció del Flor de Cardedeu, la nostra segona, el segon programa que tenim d'aquesta secció, i després seguim parlant amb en Carles i acabem d'escoltar alguna cançó més de Le Croupier. Molt bé. Aquí la tenim. Bon vespre, estimats oients. Lamentant l'absència una setmana més del professor, comencem el seu programa. A aquesta vegada ens ha trucat a mig matí molt preocupat perquè estava fent unes fotocòpies i se li estaven allargant més de lo previst i que li seria possible venir al programa. Així que no ens queda més remei que continuar amb el repàs a la vida del professor. Capítol segon. Segon capítol. Cosa, podries canviar la música, no? Aquesta ja la vas posar la setmana passada. Merci. Una mica massa sinistra, no? A veure si vindrà l'Iker Jiménez i... Ah, no, que després s'anima? Ah, va, va. Perdoneu, és que és el meu nebot que em fa així de tècnic de so. I, bueno, mentre està aquí, doncs no està al carrer fumant els cigars de blaus. Bueno, perdoneu la interrupció. Seguim amb el programa. Sense més dilatació, entrem en matèria. Vols canviar la puta música? L'havíem deixat internat al col·legi de Nostre Senyor de la Creu del Revés. Un col·legi molt estricte, un lloc del que s'han arribat a explicar grans barbaritats. Els primers dies van anar passant ràpidament. Pare Nostres per aquí, Ave Maries per allà, alguna que altra hòstia consagrada, sense consagrar també. Però el que més el va impressionar va ser la frase que presidia el claustre de l'escola. Si no ho estudieu, us farem el mateix que Nostre Senyor va fer als sodomites. Amb aquesta amenaça penjant del seu cap tot el dia, el professor Flor de Cardedeu va ser un dels millors alumnes any rere any i a la curta edat de 8 anys va publicar al col·legi el seu primer llibre. Era un d'aquells llibres amb figures rotulades que s'havien de coloretar per dins i després retallar. Bueno, però començant a estar malament. El llibre en qüestió es titulava Recorta, pinta i gonorrea. Això, evidentment, li va valer l'expulsió immediata del col·legi i la pèrdua de les primeres dents. Així que els seus pares el van recollir i internar en un altre col·legi, una mica menys religiós i menys estricte, també. El segon col·legi que va tenir l'honor de guiar l'astutament del professor també era un internat, però de caire més laic i permissiu, en el qual la ment del professor es va poder desenvolupar d'una manera més o menys normal per un infant de la seva edat. En el proper capítol esperem tenir entre nosaltres el professor, però alguna cosa em diu que trobarà alguna altra excusa per escaquejar-se. Bé, em despedeixo de vostès, estimats oients. Us ha acompanyat molt gratament Carles Maria Samarruga de la Punta. Bon vespre i fins la setmana que ve. Molt bé, hem acabat la secció del professor Flor de Cardedeu i encara tenim uns 10 minuts per seguir parlant amb en Carles Cors d'aquest fantàstic concert que faran la setmana que ve al Circ Raluc i de posar alguna cançó més. Però abans m'agradaria comentar-te una frase que vas dir en una entrevista que t'han fet al Punt Diari, al Diari de Girona, que deies que tu preferies quasi tocar en llocs on la gent begui cervesa esbravada i on sí, ojalà, prenguessin gin tònics disseny. Sí, bueno... Més o menys així, o no? La qüestió és que el segon disc, la mescla, sona bastant a cervesa esbravada, per dir-ho d'alguna manera, no? Amb en Marc vam buscar un so avellotat bastant passat de voltes, probablement més propi de mitjan segle XX que no pas d'ara, no? Llavors, aquest so, per una banda, t'allunya de la radiofórmula, no? Perquè, diguem que et resta comercialitat, però a mi m'encanta, i llavors t'apropa un públic probablement més fidel. I dèiem en aquesta entrevista que jo prefereixo que el meu disc soni a cervesa esbravada, val? Que no pas a gin tònic de disseny, en quant a que soni a local més d'antro, no? Que passa que, et deia abans, potser el colmo ja seria, no? Sonar a cervesa esbravada dins un local de gin tònics de disseny, que això resumiria bastant bé l'estètica de l'Ecropia. No se sap mai, perquè de moment teniu molts de bolos. Sí, no ens podem queixar, engeguem el ral·lo i aquest dimecres que ve, i llavors no parem. A la pàgina web, teniu pàgina web? Sí, sí, a la pàgina web. I més cada un dels vosaltres teniu un personatge, no? Exacte, amb un nom així sí. Una mica tuneau. Sí, sí, sí, planteja una mica un joc, a l'ecropia.cat es pot dir el boponès, es pot trobar, i allà hi ha tota la gira que passa per moltes ciutats de Catalunya i de l'estat. I els bolos són el cap de setmana o depèn? Generalment sí. Perquè les vostres feines a part, sí. Com us ho munteu com a grup per poder estar totes, o teniu un guitarrista suplent per si aquell dia no pot venir perquè té un altre compromís? No, el truc és una mica, que és el que estem treballant a fons ara, és la versatilitat amb la formació. És a dir, per exemple, a Madrid hi anem un dimecres de febrer i allà doncs potser hi anem jo amb el pianista que té una feina una mica més flexible i el percussionista per dir alguna cosa, no? I en canvi, si és un cap de setmana que és factible, i anem tots vuit, perquè la banda són vuit i molta colla. Clar, no podem anar sempre vuit, pel que tu has dit, perquè no tothom s'ho pot combinar amb la feina, i llavors el truc està doncs, en tenir un format de dos, de tres, de cinc, va. De set, o que faci molt falta. Interessant. Quants hi podem anar, vuit? Tets? Doncs aquests, no? Llavors, vinga, munt, tu va, que al final... Exacte, està en funció sigui. Sempre d'espai, de caché, d'equip tècnic, de tot, però l'important és tocar, i sí. Si només... I tenir rodatge, no? De fet, aquestes coses, és que sí, tocar sí, molt, que tu estiguis còmode. Rodatge, exacte. És el que deies tu, el teu personatge, que quan feies les teves obres, no? Sí. Quan portes 150 funcions, exacte. Forma part de tu, no? I sí, sí, és quan algú... Quan tens la tens integrada dintre, exacte. I és fàcil expressar el que vol dir, no? Sí, sí, sí. No estàs pendent de les coses, estàs pendent del que estàs dient. Exacte, sí, sí, sí, estàs allà. Ficarem una altra cançó perquè ens queden 4 minuts i s'està fent molt curt i m'està encantant, Carles. Ha sigut un superplaer tenir d'aquí, tot i que ara... Per que bé, tornarem un altre dia. Doncs. Oh, i tant. I ara ficarem una cançó del Simio Asume. El Simio Asume. Per què aquest títol? Aquesta cançó serà una mica el segon single d'aquest segon disc i parlo una mica com a vegades la recerca de la felicitat, d'una felicitat entre cometes, la posaria jo, va en detriment de l'honestedat moltes vegades, no? I avui dia tots volem ser molt feliços, molt moderns i tenir moltes coses, i tenir pisos, i tenir històries, i a vegades això doncs comporta uns cops de colze col·laterals que van en detriment de l'honestedat de l'ésser humà, i parlo una mica d'aquest afany de tenir-ho tot, de ser modern, de ser feliç, no? Que està molt bé, però que li han de posar mesura també. I tant, tens tota la raó. Anem a disfrutar-la. Ensimismado en sí mismo el simio asume que ha disipado las dudas de su afán y ha recortado distancias al perfume que entre sombras y luces le tapaba el collar. En su asiento el simio asiente al preguntarle por su modernidad. Le han despachado recetas en caliente y ahora sin remitente saca el quicio a bailar. Montafeta, mousse, savoir, sequil, sisán, el veritable textual. Escoltant amb en Carles i tallo la cançó perquè ens queden 4 minuts i vull posar un altre tema encara. Per què l'estribillo és en francès? Perquè m'agrada molt la musicalitat del francès. M'agradaria parlar... La parles també? No, ara anava a dir m'agradaria... Ja, em defenso però no el controlo com per composar una cançó que s'ha de controlar una mica més. Però és que a mi les llengües m'agraden molt i cada llengua té una musicalitat. És com que compres un ampli de guitarra, no? I té moltes sonoritats diferents, no? Un pedal... I per mi cada llengua d'alguna manera és, bueno, t'ofereix unes variabilitats tímbriques i de musicalitat diferent, no? I llavors, cada cop aquí pogués entrar una tornada en francès, m'agrada més que pel que diu, m'agrada més per la musicalitat, com si de cop entra, doncs un acordeó passat per un amplificador concret, no? Llavors, jo sempre dic que les llengües són com la gastronomia, que està bé provar-les totes, que totes t'aporten algú, no? Bueno, parlant de gastronomia, abans de posar l'últim tema, havíem quedat la teva recepta, tu tenies una cosa especial, d'una persona molt especial. Sí. Sí, perquè de receta en podríem dir diverses, jo tampoc soc gaire cuinador, però m'agradaria molt recomanar un blog d'una amiga molt especial que és molt xulo aquest blog i que tothom que vulgui cuinar doncs trobarà coses, bueno, virgueries gastronòmiques perquè és una mestra dels fogons, i el blog és illetapetita.blogspot.com. El que farem és l'apuntaré al blog, després totes les teves cançons, i si algú t'ha escoltat l'entrevista i no ha pugut ara apuntar, exacte, o demà no se'n recorda, pugui entrar al blog, recuperar el link, exacte, i poder, mentre ens escolta, pensar en què farà per dinar. I si mai teniu convidats a casa, busqueu una recepta de l'illeta petita i quedareu com uns senyors. Fiquem la teva última cançó, que són les 57, que hem triat la cançó El Último Hombre Vivo. Hombre Vivo. Per què hem triat aquesta cançó? Perquè és una feina que m'encanta. Aquesta cançó tracta sobre un ofici que és el narrador de curses de camells que va per les fires amb una parada que diu, ara guanya el 3, ara guanya el 2, ah, sí? El 15, és veritat. Trobo una feina fascinant, val, i he muntat tota una història al voltant d'aquest personatge, i L'Último Hombre Vivo concretament és el títol de pel·li d'en Charlton Heston, perquè aquest senyor, paral·lelament a aquesta feina, és president del club de fans de Charlton Heston. Doncs pues disfrutem-la. Parada de carreras de camellos por las ferias del entorno de Madrid. Su tarea era narrar el afán de los jinetes por llegar a ningún sitio y regresar. Regentaba una parada. Ens hem de despedir d'en Carles. Estem una miqueta tristos perquè ens ha agradat molt aquesta conversa, però sabem que tornaràs, Carles, un altre dia, i aniràs explicant les teves experiències de la teva gira, i seguirem aquí una setmana més amb el Parlem, amb gent com tu, que fa aquest programa sigui especial. Us anirem seguint, i el dia que trobem un forat tornem, perquè a més sé que estreneu Estudi Aviat i em ve molt de gust estrenar-lo també jo. Moltes gràcies, Carles, i moltíssima sort en aquest concert d'estrena de temporada alta el dimecres, i a partir d'aquí molt bona gira i molt bon tot, i segur que anirà molt bé perquè sou bona gent i feu el que us agradi i disfruteu. Gràcies, igualment, per tot el programa. Una abraçada, fins la setmana que ve. A Quart FM Parlem. Parada de carreras de camellos que llevaban 20 años sin beber. Él se mostraba imparcial, aunque guardaba un secreto, prefería al camello del tercero B. Todas las noches, como quien escapa a medias, tenía un vicio que saciar. Era un fanático del cine de Charlton Heston, presidía su club de fans. Apabullado por el paso de los años,